झुनझुन हवाओं की सन सन सन सन कहे शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया भवरों की गुनगुन गुनगुन तितली की रुनझुन झुनझुन हवाओं की सन सन सन सन शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया सर सर सर सर सर झरनों की हड़बड़ हड़बड़ पथरीले ऊंचे पर्वत मौसम के सारे करतब पंछियों की अनबन अनबन कहे शुक्रिया